شن گرگی دیا داؤں گر کے تو خوراک سے انتظام استے اکنی سے دا ٹول بئی دا خوراک انتظام داغا سے جامتا خدا دا غرا بچی ستاری و بچی دا غری سو چکا کتوے دا دو پر لگے کی چی دا نئی نکار بنے کی گی دا دی سڑی ولی کی گی دا دی مواخر ولی کی گی دا آئی جی دے دا دو ولی دا کارو نکی گی او کتوے چی کار دا دو پلاس کی دے نو چی دا دو پلاس کی نو دلے کولی تو ولی پری دی آقا خود امین دا غلی دی کری دی کتوے چی کار دا دو پلاس کی ستا ولی ار کار نکی دا مشرکر خبر کی گی نکی گی یو کم سلی نیشی اگر نمانی او دا اولیاء و دیل پوار پخیگی خیر دیو ایلا با کی گی جاتا پا دم بانده نو سو چکا ستا تون مرادون نبی پورا ستر استو مانای اداغ داغی دا حقم تون مرادون پاتی نبی داغم تا پورا کی گی نو که اختیار بل چا سخره دا دا با اس نکی دا او ستا با تون پورا شیو ستا تون نپورا کی گی اداغ تون پاتی نبی نو پدی وی کی بھائی سو چور چکول والا بل چوک دے بل یو ذات تے آغا ذات تو غاری نو زمان کئی کاغا غاری نو ددوم کئی کاغا ذات تو غاری نو زمان نکی گی تو کنی شکولے اتو غاری نو داغم نکی گی نو دا در انگلی بارا میان دا حضر شکا نا حرف علت با حضر شکا میان کی دا حرف علت تا پا میان کی راور لے دا پا در میان دو باسے سو چکا و زان تا سو چکا او دا پاک خبر دا دنیا کی ہر ریک چیز حق دا آئی گی اگا اللہ شرمو لے رسوا کرے ندے روزی لے ورکی جامو ورکی اولاد یی خد یی کور یی دا یی ابل پل آغا مشرکو می خدا سوچ نکی چنے دا تول کارو نا پاتی دی تول ارمانو انا زمان تول پورشی دی و معلومی گی دا چی دے کولو انا کولو بلے اوزاد تے ادے نمانی اگا نور اللہ منی ادے دن سکی گی تپا دی گی از نور منم زمان تول نشو معلومی گی دا چی دا ہم اللہ کی رنگری یا دمیان زوبا سے دن تا سوچ اور فکر مائے فالی ہم دو دبی سباب دے دی اگود کی رسائی یعنی سوچ فکر ایلس سما پا طرف دا اسمان چی دا سکی گنو دا آغا دینے کی سم مال یک طابیا دی دا سوچ پری دی وزان تا دی اگوری چی زما والی طول نکی گی چی زیمنم اد دو والی طول پات کی گی چی دین منی فالی انظر احلی ذیبن نکای دو ما یغیز دے دی سوچ کی کہ لری وکی دا تدبیر دا چې دې په غوسه دې په مسله به پوه شو ته پوه نه شو نو پاتې شه دا شانتا دا غوسه وی دا شانتا پاتې مان تر دا مو تو به غږ کوم دې سره مردار شي وکذالک انزلنا آیات بینات عظمت تو قران کتاب مرا اومدا شانتا توحید بیان د پارا راولې کومه آیات بینات حکمنا آیاتونو صاف ترغان دلیلونا وان الله یهدی من یرید یقین کا اللہ ہدایت کی چاہتے جو غواری ہدایت کول اگر چوک دے اگر ویلیو کنا یهدی الیہ من ینیب یهدی الیہ من اناب اللہ تا جی گردی اگر ہدایت مومی چا اللہ تا گردی نو پک پر رٹنگ اگر ہدایت نومی دے دے کنا سے تالا دا اٹھائی نتشوی نرا دی پیسی دیری دی خدا اٹھائی نتشوی دل نرا دی اٹھائی تا بزی او شیب اقوا خیر نوالو بدر کئی اگر پیسی بوم وار کئی زیبهم زیب اپ جو قوخم نغب و سرهم کئی دا اللہ رب العالمین دا البار کن دا سی اسباب دی اگر اسباب بکئی دا طلب دا حق دا پارا با اسباب کئی ان اللہ یهدی من یرید ایمانی دے ترغیب الی الایمان پو نمونو نخلاسے گی جی پو نمونو بخلاسے زو اشاعت کی موی زو دا شریعت پڑھا لکیم او بلوی زو پا جمعیت کیم اگر بلوی زو خو صلاتیم او ناجی جو زیم ما انا علیه و اصحابی پیغمبر چو اللی اغا جو زیم دا اغا جو خل زوی زیم پا علا روان اغا وی زیم بل مسلمی والا وی زیم حزب الله والا وی زیم اغا بل دا اغا مذهب والا وی اغا با زیم دا پو نمونو بانی دی اغا زمانه که یهودی من کامیابیو لن یدخل الجنت الا من کان هودان لن يدخل الجنة إلا من كان نصارا پیرنگیانو منگ جنتیان یهودیانو منگ جنتیانو نو دعوه دا طولو دیا صابعینو منگ جنتیانیو دا هرچا دعوه دا قرآن اعلان تو ان الانسان لفی خسر ذاتی خبرنده چت ذاتی جنتی پیدای الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ناجیان دا غلی کامیاب دا غلی نو پو نمونو خلاصه ده نشه کار ده تشیره دا عقیدی او دا عمل لے عقیدہ او عمل لے سمو کتب مسلم لیگ کی تم نہ جی کپ پیپل کی چراغ وغیرہ میں تم نے کہ عقیدہ تم نہ جی کامیابی نیشنل کی نم کامیابی اشاعت کی نم کامیابی سلفی نم کامیابی حزب اللہ کی نم کامیابی خوشر دادی کی ایمان و عمل صالح عقیدہ اور عمل درست نو قرآن پہ تول باندھو نو قرآن پہ تول ہو چلو نلبا کامیابی جی وہ نمون اخلاص ہی نہیں کرے جس کو نمون اخلاص ہے ان الذين امنوا باسر بقره کے تفسیر دل تک مراد ہے سورۃ مائدہ کی میں یقینا ایماندار دا امنون مراد دا استلہ ایماندار نہیں ہے مراد یعنی دا امت دا کی مومنین یا دی یہ مسلمین یقینا دا امت یہودیان و صابین او پیرنگیان والمجوس او تشپرس او مشرکان ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ دنیا کے فیصلہ اور سد وڑ پڑو گا حاضر اللہ پر فیصلہ کی دو ترمیندہ پر قیامت کی اللہ دے دار سن خبردار اگر تب پتہ تھا سوابین سوابا آنا پمانا دا اوڑے دلو باندی حمزہ پر دے باندی نون راوڑی مانا دا دا سوابنا واوڑی سوابا او واوڑی سوابن تلکأس عنا ام عمرن وکان الکأس مجراہا یمینا جام دے زمانگ دے طرف نو گردو میں عمر بل طرف تجو گردو سوابنتی مانوا جڑو سوابا او واوڑی سوابی ویلے کی گی دیو دن و تن کے ابل تدن کی دن کے آر چوس دا قرآن کی ذکر کی یا زمنگ رفیق عالمان رحمهم اللہ کی ذکر کی صحابیین وی دا اصل کتابیان وو دا امام بو حنیفہ فرحمۃ اللہ علیہ اور شاگردان دور میں کے اختلاف دی نکاح سر کی کنا ذبیحہ جائز رکھے جائز نہ رکھ اختلاف بنیاد اصل دار ہے کہ تو کوئی چدو سخ کتاب ہو ادی کتاب مونی کی دعویدار دی خود کتاب نے غلطی کر لا نہ ددو حکم بیا دے پیرنجان ہو دیے ہو دے دینا نکاح خود سروم جائز دے ازبی ہم جائز دا چاچی چدا کتابیاں نیری کتاب نو بی جین مخلوق دے وہ نیری دان بانی دا خیرے نو اغوی نو سر نکاح کی گی دا خود سر آرنا زبی ہے روا دا زبی ہے بھی ہم روان دا اختلاف بنیاد ہم داو خدا یا خبر کو معاما صابئین دو قسم دی دا قوم چو دا دا ابراہیم علیہ السلام امتو چاہتا چا غار گلیو نمرود آزر دا دی سیاسی و دینی مشارانو نو دا نور سطور با قوم یعبدون الكواکب دا نور سطور تعظیم کئی عبادت کاؤ بیا دا غینا دیم نمبر بانی دنیا کی بیا دا غی چیسا مظاہرون دا وہ تعظیم بیم کو نو دا دو قسمو یو مشرکین کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تو غرضو جیل تے تولو بے د ملک نہ چھوڑو اد دو قائدان سیاسی لحاظ باندې نمرود ا دینی لحاظ باندې ازرو دین قسم صابئین دی صابئین حنفا لکا سارا لوط علیہ السلام د سو پور چنو پیغمبر شه ابراہیم علیہ السلام پہ امت کی دی ابراہیم علیہ السلام شاگردی شاہ دے دا سارم دا دغا قوم خوضاوا جنیوا دا دغا قوم پہ عبادت کیوا دا دغا قول دے قسم طویلے کی گی صابئین خنفا دا دو مقتدہ ابراہیم علیہ السلام و دا غنر سنور انبیاء نو دا دو قسم بانی دی بلتا صابئین امراض صابئین مشرکین دی کہ دا نور سطور تعظیم کو مجوس دا لفظ اصل فارسی دی عرب و عربی کو اوین دا پاکی کو نو پس تاگین اخپلا جبه کی خو مون گوش مون نو اون کی تاوی کی تا مون گوش وقت تاوی دا وروغ و گنوارا مون گو تو مون جیوی مون جا پوزا لندا دا وگرون دی ویاغ مون جا وای تا نو دا مون گوش وارو نو عرب دا اغا مون گوش نا منجوس کو دا منجوس نا مجوس کو خیر آلان کا دا دو چکم مشر و قائد اغا دا دین جوڑ کو دا زان نا تو صحف الہی یو نو تر اغلی یعنی وراثتن را چیز تیز زان نا جوڑ کو اغا تو دین دی اشتراکیت والا زمکا چی چا اونیوا دا غدا خوزا چی چا پیلتا وارو دا غدا سر خو مار گلے چا چون سدا گلے آخو تو چا دے نا بس چاون سو دری چیزوں کی شرکت اور دغ روس گیا چنگیز خان اور دیکھل کمرا سو روکو پر دری چیزوں کی شرکت زر زن زمین زمکا خزا اور دا شانتا زر دا دا ضرورت اللہ سے سب پیدا کری دا کی دنیا کے سب مخلوق دے دے ٹول حق دے دیا تن نہ دے نہ چد ٹول حق دے نہ چت سم خواہش اخڑا نور پر دے دا سم راگون دیا گوا گندا نور پر دے دا سم رزم کا تو پکپل سنبھالائی ستا ضرورت پور کی اگستا دا نور پر دے دا بولتا ہے پریرا نہ چت ظلم کے بولتا ہے پری دے بول پہ دینا پزور رکھ لیجیے سور رکھی پزور پہ دینا واپس داد اشتراکیت فلسفہ شرکت فی المقاصد اور شرکت فی الفروج داد دعا کی دعا ادھر وقت پورے را چلے درا آگا بٹورا وقت کا پاکستان کی چین کی ہوا نوزین کی پاکستان کی دا خبر بٹورا وقت کرے گا گھر کپڑا مکان روزی بوڑائی دادری چیزوں نے ویدا شریک دی ازو بدل در قوم نخالا کی پیوبرم با جنبان اختا کر دا شریک دی چیز چان زیاد تی نوی بل نسی اور دے طریقہ مانے بیا پدے کی لولے کسان تیر شو دعات پکی تا تیر شو آغا دا نبی علیہ السلام دا زمانی نمخ کی خبر دا جو دا قسم خلق مجوز اگون جان تا دا اللہ در ادا کولا دا پارے منگے تعظیم کو اور بیا دو دا مظاہر پرستی نمونہ جو کہ وہ دنیا کے دا غور تعظیم کول دا غور عبادت کول دا غور پر عبادت رہا لگے دا پا نمونہ نا تباہی شتے انا پا نمونہ بانی کامیابی شتے تباہی و کامیابی پا عقیدہ و عمل بانی دا دو کہ ہر توک چو اللہ با قیامت کی فیصلہ کہ ان اللہ علا کل شہن شہید دلیل سو جن دے کہے چل اللہ حکم تا سرکتا کی تولا چی پا اسمانون کی دو پو سو تول چی بزمگا کی یسجدو سرکتا کی منقاد دی تابدار دی سلیحی سجدون دی کدن نور اسبوگ مائے رد مجوسو اور رد کواکب شرک بالکواکب استوری غرونا شجر و الدواب ونی و بوٹی دیر دخل کنوم دیر دیا قارہم العذاب شیر فیصل العذاب کہ اللہ اس پور کی فما لہو من مکرم نشتے دلتو قدردان چی قدر بکی قدر کے ان کے حکم نے منگتا صورت دا خبر مانا دی انشارہ من یحن اللہ فلا یکرم ہوا حدن چی اللہ سپور کرے اس پر کرے دین دی سو کی ذات نہ کئی مشرک اللہ سپر کرے دین تیو لی ذات کئی مشرک اللہ زلیل کرے دین تیو لی ذات من کئی مبتدی اللہ زلیل کرے دین تیو لی ذات کئی فما لہو من مکرم او بیا امام کی خطیبی کی استاد کی فما له من مکرم مہان دے امول پر سکھائے اے لال میں پدی اس پہ کی امام پر سے اللہ اس پر کرے اس پر کرے دے امول خاص اللہ لکم چا اللہ قبول کی خوری بدل قبول کی پخپلہ تیوینی چا اس پر دے مہان دے اتی عزت کی امام کہی لا ینالو عہد الظالمین ابن العربی و شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی مشرک ظالم دے مبتدی ظالم دے لا ینالو عهد الظالمین زما د مشرے او د ظالمانو تن رسی مان مور کوئی مشرک می امام کو مبتدی می امام کو چی امام دے وست پرسی نو لری کا ختم کا او د نرسی د ناچار نو جو پرے خپل کار وکینو فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء اللہ چی سغوالی نو آگئی حضان خصمان تقابل ذکر کے دو ڈلی کرم دو ڈلی خصمانی فریقان دو جنگی جی پہ بارہ در اقبل کی ناسو اللہ حضر رسول علیہ السلام پر دشمنی ہے تو صحابہ سر پسو پہ دے غیروں مسئلہ ہونا وی حق دا اللہ اللہ لوائے اگوی نا دا نور لوگ سرے پر ظل پہ دیو میدان دا بدر کی حمزہ علی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا دری والا اوتی دی کافر راوتی عطبا شیبا و پلاری دری والا اوتی حل میں مبارز دا مدینی خلق دری تا نمخ کے لارا دی منگا سر مقابل پیر سوک کے پلان کے و پلان کے دیر خلق کے دیر ازتمن خلق کے اور تاثر زمان جان نیسی منگ خپل زیزان قول و زیزان دی زمان راشی رسول علیہ السلام خپل ترا از دو در تزامن پاس و علاش مقابله اکر اگر سی اکرلا مقابله اکرلا اگر دو تن خپل مقابل ہوا جلالا گرام حارس پا اگر مانی گزارو لگید دا اگر خپل زکن شو لارتاو شو کپرو پس راتلو جلالا دو پس دوالا راتاو شو اگر مردار کر دری والا ختم کو خپل زکنی و پس راوز هادان خصمان اختصمو فی ربهم جوانا جا گر کرے دا پر افل کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے با قسم کو حضان خصمان اقتصمو انا بی ذر انہو کان یقسم ان هذه الآیت نزلت فی حمزت و صاحبیه فالظاہر انہا نزلت فی المبارضت یوم بدر او بیاسری دا پا سفر کے نازل شوئے تھے باولی کنا سفری حضری بکیم شتی او دا شانتا دا جنگ او درو دا جنگ بارا کراغن لے سفر کراغنے دے یو بالفرہ جنگی فی ربیم فبارہ درات کے تخویف اشارت جیسے کفر کئی میچو لے بشی دولا میچ کریشی دولا جامع من نار دا ورنا سمطلب جامع دے دو دور جی زوری کی اغاول میچ کریشی دو قطیات مانا اور دو وجود سر بالکل فٹ تے لگے دلے دے اور دو وجود نہ تشیتے نہ خالی سے لگا سنگ سے جانے کے وجود کے تزیہ بربن نشتے دے نہ دا شان تزیہ سانا تولا پا اور کرا مغسل دا اگا اور دو جامع دا غیر پر توک دے غیر کمیس دے غیر پر اپای دا غیر بلتشے او دو بسر دی لہم مقام اور من حدیث صرف دانا یصب من فوق من فوق روسیم الحمیم اور لے بشی دے پاسے سرون ایشی دے لے اوبا سمر ایشی دے لی یا اللہ منتنا بچ کا یا اللہ من لجنہ چن را کا اللہ نہ عمل شتا دے اللہ او نہ حمد شتا اخلاص اللہ خطور دے قابل کا یو سرو بیما فی بوتون ایشی دے لے اوبا ایشو لے بشی پاگے بانے آتے گیو کی والجلود ترمنی ولہم مقام اوما من حدید او وہ بھی چی شدل یعنی دا پارا دا تودولو چی وجودی نرم شی اپا وہ بانی خور شدی او وہ دسی تودیدی چی ترمنی بس رو دی کی گی ادھا تپن بیدن کلوی رو دی کی گی اواتین روانی قد چاد اللہ صرف داون ندا ادھا دو دا پارا دی گرزون دا وسپانو اگا پیلا جدا شو رو دی خودگار کرچی رادو کی چوزی دی دینا تنگ سکنن بو بوار من, من غم من دستان خطلون آئی غم اور پریشان ہے من غم من الاخذ بالنفوس صاب انخلی چلی دے روڑی ساخی جی امرون ویلے بشید ہوتا ہو سکے عذاب سوزہ ان کے پیزے والا اللہ عزم نکیم اندار چی عمل صالحی جنہ چنتا بیگی بلان جتی نینے رونا اون دو لے بشید ہوتا پڑی کہ من صابر من ذہب کالی دسرو ولؤلؤان ملغلی جامع بے پکے ترے خم دا غو جامع سوا سیاب من نار او دل ترے خم دی دا وجود دا خوشحالا اولو دا پارا سبب ترے جنت تا دتلو سبب ترے دا دی خوشحالو اجہنم تا دتلو سبب ترے دا وجہ امدادا حدو الى طیب من القول دو تا خونک ریشی و دنیا کی پاک تا دا حلاص دو ایلو خونک رہ شہدو تا پترب دا اللہ صراط الحمید صالح شوی اللہ حدو الى طیب من القول دو تا خونک شہدو پاکی دو ویلو سورہ نحل کی ویعتویم دو اجتماع دے سورہ نحل حدو الى طیب من القول دو پاکی خبری تا وان کشو دو دے اجتماع سورہ نحل جنتون تا پدیل آلالو کلمہ طیبی زورنی کے پرتا الذین تتوفاهم الملائکة طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون آج فرشتی تساونو فرشتو تساونو آغسل طیبین پر جہال کی چپاک ساکو طبتم فادخلوا خالدین سورة ابراہیم کی آیت ویم مثل کلمت طیبہ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون في اجتماع سورة إبراهيم مثل كلمة طيبة پاک کلمہ کا شجرت طیبہ اصلها ثابت وفروها فی السماء زڑے کی عقیدہ مضبوطہ علا شک نہ دے علا رے علا حرف نہ دے بلکہ اصلها ثابت وفروها فی السماء اصل ثابت وفروها فی السماء سانگی خورید اسمان کی پدی معنی ذکر کر طبتم فادخلوا الى الطيب من القول دو تا دنیا کی خون سے رو پر طرف دا پاک دے ویلونا اور ہے چورن پاک او کلمہ پاک سوا الکلمۃ الطیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء سورۃ حامیم مومن کی سورۃ زمر اخر کی طیبتم فادخلوا خالدین طیبتم دنیا کی پاک وائی نشے آیت نمبر دریا ہو یا سورت زمر آیت نمبر دریا ہو یا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین طبتم هدوء الى الطیب من القول طبتم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين ده طيب طيب راغون كو ده طيبين زيره ده پلتان خنده اس تتاسو يدلی صورتنا لغوثو قرى سورة النور الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئک مبرؤون مما یقولون الطیبات للطیبین پاک خبری پاک کارونا پاک عملونا دی پاکولا الطیبات پاک زیونا اعلا زیونا صاف زیونا للطیبین دی پاکولا طیبین پسری طیبین دی ودو للطیب من القول خون شیدو تد پاک خبری دی ویلونا والطيبون للطيبات او بل طرف تا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فلت زيون دو پارا فلت زيون دو پلتان دو پارا هدو الى الطيب من القول مثل كلمة طيبة تتوفاهم الملائكة الطيبين طبتم فادخلوها خالدين الطيبات للطيبين پاک پاک لدي اللہ منگا پاک کا اللہ دیدی پاکو زینو تلو قابرم کہا اللہ تعالی اس کے لئے اختیار حدوی لطیب من القول و حدوی لصراط الحمید ان اللذین کفروا زرنا و رتنا بیادبی شعار دا اللہ کی رد شرک فعلی و شروش و تفویب سرا یقین انچو کفر وکو امن سود دین دا اللہ نا دا منر دین دا اللہ نا والمسجد الحرام من کئی خلق دیدت من جماعتنا اگر چکر دے منگا دا پارا دا خلقو برابر دے پکی تاستو گن والباد دیرا مقیم العاقف المقیم والباد درات ان کے دبارنا مسافر بادی چوکی رادو کی فیم ہی پدی دے کی دبادی بیل حادن پکو گوالی ابتحال سرا بی ظلم ان پا ظلم جاتے ابتکو منگا تا من عذاب ان علیم دا عذاب دردناکنا زیادتے ہو کی پا غلطے بانے تیر وقت نتا خبر دا کل پیرا دبا نا کاغذ کی جی پارچانی کی منشور و نظامی دے اسلامی نظام خلاف دے سنگ دی تو ایک منشوری دے اسلامی نظام خلاف دے سنگ جاتا ہوا وہ دگا جی کیا نا دگ کبھی چتا سوئی منشوری اسلامی نظام خلاف دے رہا بیجی نے دی دا خبر تھا مرد پالتو نہیں دی زما خبر ہے کہ مرد پالتو خبر کو خود سوڑوں میں اکڑا کہ پردی پارٹی کی دایا کہ پردی پارٹی کی ادا سے عقیدہ و عمل صحیح ہے سوڑا افراد و خبر کنے پارٹوں کو پارٹی کو پلیتی دا پلیتی پول پلیتی دا ایتا زیل الفرقا کل لہا فرقونا لڑاو کب پلو سکنا اگر خود بڑا عقیدہ دی عقیدہ و عمل صحیح دی نہیں بھی صحیح کنا تو تا اخبر ہے نہیں صحیح نمان تا پوست من يرد فيه بالحاد بظلم كجي يدل سرد حق مد حق نا كجي جي ودي بارك زيادة كي نتكوبة تعذاب دردناك عزت تے عزت من دا اللہ کا معظمات الہیہ اور شاعر الہیہ داغی عزت کا بے قدری کی شرک فعلی بے عزتی کی بے ادبی کی دو جماعت لو بے ادبی دا شاعر دا اللہ لو بے عزتی جماعت یا دا جماعت پہ ہاتھ کی دا جماعت پہ ہاتھ کی خبر جوڑ گی لو بے ادبی دادا کل کو وہ جماعت ان کی خبروں نے جوڑ کر دی او بیائی بیزتی ختمول پی فرائی تر قیامت پوری چی قبر پا جماعت کی وچا جوڑ کرے دے گناہ غپسی دی دا چا چی دے قبر پا وانولو وست رسی دے جماعت دے جماعت دے آتین دے رکولو لرے نکا نو تر قیامت پوری دا تول مجرمان دی دا اولی زیادے کرے دا شاعر دا اللہ بیزتی کرے زمک مدرسی لوقف شوی دا واقف پا چیتا دے قبرستان ندی ویلی دے مولی دے خخولو ندی ویلی دا زمکا دا شاعر دا اللہ ندا دا مدرسی نسیوا پا دے کہ اس قبر جوڑل یا پا کی محتمیم مدرس لکور جوڑل چی دا وقتی نے یاد نہیں کری چی دے کی با سبق ہوئی طالب بوموسی و دے کی با دا استازان و کورون ہوئی ادا قبرستان حاتا و بکیتو می دا دا وقتی نے دا واقف نیت نہیں ادا واقف نے دا خبر اجازہ نہیں اغسدی نو دا دا شاعر دا جماعت لوقف دا مدرسی لوقف دا دا بل کار دا پار داغی وقف کول نہ روا دی یعنی بل کار تے رسل نہ روا دی اور سو گورا پا مدرسو کی موتمین کی ملشن پا مدرسا کی دن نو مندی علکہ مدرسا کی والی مندی بار تے بودا کانا باری خاص کانا باری والن خاص ہے دا مدرسی پہ حیاتا کی دفن کی من یوری فیہی بی الحادم بی ظلم نزق من عذاب علیم دا شاعر دا اللہ عزتو کا ولی بیرزی کہ اے مولیانو یا مفتیانو ولی محتمین مدرسا کی خواہی ظلم کو جاتے کہ نارا دی نیوٹن مدرسہ کیوں گا قبرون خاص خاص پا مدرسہ کی دیوال پر رڈے دقائی جوڑ کرے دے قبر قبرون جوڑ کر دی ہولی راکار کہ قبرستان نیشتی قبرستان لبا قف کرے زیادہ سے ہوکا من یری فیہی بی الحادن بی ظلم نزق من عذابین علیم صدا خوچی وست پی دے چاورسی اغیر وان نکی اغیر مقہ سے مجرم دے تر قیامت تر روانی یا مجرم دے دارون کی شیخ وزمکا و غطا غصی دستا پا بایا غصی دستا سوڑی وار کرده از دیر طولی سرویلی که جماعت بومی پکیتا استازان و زینو پکیتومی او قبرستان با پکیتومی دار طولی کلی گریدی با قیده و سرا از آخو قبرستان جا زل نگه جزا دی جو کرده نوزی کنگ نزابی نلیم از یاته او که سکو وزت دا عذاب دردن آکنا دی علاقه که جماعتونی که مری دیر شیخ قبرون دیر دی مارتون که جماعت که قبرون دی ما ادا روان کرد یو تمہیں بل تمہیں لارم خانان تمہیں داروان کر طول مجرمان جائے گناہ دے پکی نو مولیانو دو مولیان نے تپو سکو دو نور نو یہ کتا سے وان کے بلی من نگی تمہیں دس زانی مانیے دا قبرستان نے دا خو جماعت کی قبرستان جو کرے دے اگا دا آگے مسئلہ لا کولے چی قبر قبرستان وان کے جماعت پی جو کہ مول پی بیان کی یو خان دا نو دا خو قبرستان نے دا خو جماعت دے از ظلم شہدے از ظلم ختمون غالی یارے بھی ویلو جزیہ پکار دا نمائی مولا تیار کے زبا جزیہ خیم کتابون میوڑا لگا یو مولا لور کا غچو قتل رو قتل یارے بھی دار طول لحانا بلو کتابون دی دی امام بو حنیفہ پا مذہب کیو جزیہ وینو خبوا نمائی پا کی کتاب الاثار دی امام بو حنیفہ میں داخو مانی کرا خدا نمانی قرآن نمانی حدیث نمانی امام بو حنیفہ خطا مانی کرا نداد امام بو حنیفہ شاکر کتاب دی قبلی تا قبری نزو کی او دا قبل قبر پہ ہاتا کی نموز نکی گی نتے سنگا کائیں دا جزیہ ندا یعنی دسی جزیہ منگ توخا چی دمار تم جماعتی پا جماعت کی قبرون جوری نو پجے کی نموز نکی گی دسی جزیہ ندا سی جزیہ ودا چاپلار پیدا کیا غالی چی دوست نوی روح شورو کما اجو جزیہ جو حکم قال آیازو باللہ نیچ چی وی نو آدلا دیانی شوی تمہاری ہوئی وار روانی کئی طول مجرمان یا کافر کے گئے بیجنے کے گئے پی یہ چھ ماتا ملاوی لیے چھ داد یہ مجھ سرا کوای اس پر اخنا چاہی نمائی کم گئے دے پی زبیر پسی راوالا مائی رات من کی جمعیر راوالا ازبیر کتابون راوالا ما بیا کتابون راوالا اللہ یو غذا بیما کتابون راوالا پر بردی کلی کو سالا میں قبرون خلی ری پی تن درو لگے چنی روانی نظام پی کسا کر دے مسالا میں تکرلا اللہ پی جو تن در اولا گاو دا کی دو جنہ کی جماعت بیزتی ختم نکا اللہ کے تندر لگو لے لے نو نسولا چیو نسولا وی مولا برازم راوالم ما خد کتابون ویورد مولا بین نشدی دیانی راو نسول میرے کتا چیزو مولا راوالما کتابون راوالی دی جنہ وی را بوشی میں سوکھ دے تو اشارہ پانی دے ہو میں ادھر سے خبر کو زمان تو دوسرا خبر ہے تو بنیر تو تختی پدی پل نہ دی بنیر تب تختی داد تم گرے وہ خندل ویستا جو ٹولی لاتی دی میں ذرا احمان چکی شولم خطا نہیں دی اپا بغداد کی نی کامل کامل پیران سے بلو جمعہ تیرا شو بلو جمعہ تیرا میں نے کہا چلو شو میرا تا چی یا کا خبر دی یا کا سڑی پر چما جوابی چا خبر دا دس را دا وی چما وی دا دس را دا نا آقا چی تل رکشی دا پورتا ہو که بنیر تر تر دا ویر پتہ نیشی نا میں با دی طبیعی دیدم چی ذرا احمان چکی شولم خطا نی خواہشی راور سے بعد ہما بھی دیدن کرو تو سب تو وہ کافر شے پہ زور کے سامنے ہوا رضا جی نہ کر اب بل تر بتاتے وہ سم جاندے رہے پا قذرا عقیدہ رہے مولا دان کل مولا دے اس پا قذرا عقیدہ رہے یہ غتن لے پورتا وقت دے بل تر تا وقت دے و من یری فی الہات جمعتون ولی بیزتی کو و ظالمانو جمعتون بیزتی کو چاتے ہو کر نتے روان کا کنا نتے روانے نا اپا خفل حال لے پریخے نزق من عذاب علیم دغ ملاو چیز من کلو اللہ لدہ سی روزہ کی دوالہ را گلی ویتا ستبیر دست در روزہ پر ملاو سین تاو غردہ دیکھ جلوی سراب جی سین تاو غردہ ومن یرسی بالحاد بظلم نزق من عذاب علیم سکوت و عذاب درناک اد جماعت نیو بیدی تیرہ بیدی بیدی پر جماعت کی تشیخ خرطول تا سینی قرآن و اللہ شب جماعت کی خرطی سپارے قرآن و جماعت کی خرطی بید دیے جانا دل تو تمہاری لگی دل تک بے خرطہ نے خوخ دی کی دل تک وہ بار بہت سارا بار کا جماعت کے کہتا رہا روا جی حرام دے جماعت بھی دیتی رہی نزق من عذاب علیم عذاب دردنا کو تو سکون یاد کا فی یورین فی فی تعلیل فی پا مانا دا زیبانے پدی بارا کی دا حرم حق بل دے لورکول الحاد دے طواف د کعبۃ اللہ حق دے بل دے نہ طواف کول کفر دے دا شنتا کانے کولول دا زمزم دا دا مل دا حجر اسود دا تور کانی حق دے دا بل کانی لور کو بل کانے تٹل بل کانے تٹل دا ظلم دے الحاد دے نزق من عذاب علیم پا بل دے بانے پردہ چول قبر بانے پردہ چول یا دا شنتا بل یو معظم دے بانے پردہ غرزو غلاف جنڈا پر ادرل من یرید فی بی الحاد دا دا کعبی معظم حق دے بل زیلے ورکی حرام دی ناروا دی بل زیت مخکول چدا معظم دے دے زیل ازم بل زیل اطلل سفر کول چدا معظم دے دے زیل ازم لا تصد الرحالو الا الہ سلاسی مساجد ادریو زیننا لا بلدہ تے بسترولو نیشتے دے سفر چطوے لگی دا جائز نہیں دی و از بوانا علی ابراہیم مکان البائد یاد کا رد دا اشرا کی فیلے و درم سبق یاد کا چھ مقرر کم گئی ابراہیم لا سرگن کم گلتا مکان البیت زید بیت اللہ زید کورفل اولی موتا اللہ تشرک بھی شیان دا دید پارا چنب شرک ہے شرک نکی را ساری اس بلاوم شرک لا تشرک بھی شیان شرک ظاہری اور شرک معنی دوارا چنم راد دی اور دا معنی سورہ بقرہ کی ذکر کرے دا فہرا بیتی لطائفین والعاکفین والرکع السجود بیت اللہ کے جوڑ کو وہی جرفا ابراہیم القواعد من البیت اسماعیل ویدا قبول کا اللہ موت لطاہرا بیتی لطائفین تطہیر سوری دا پلیتونا تطہیر معنوی دا شرک و دا بیدینینا دا مقام با پاک ساتا ہے نو دا ضرور ہوا نو دا تیم دار کہ لا تشرک بیشان پاک ساتا دا کور میں آلتے دورتے لیے دا تطاہر ابراہیم توی خبر صاف ہے کنا ابراہیم اصل اسماعیلی تابع دے نو دتے ویلی دی جے دوڑ تے ویلی چہ دوڑ تا حکم دے اولی دا پاک ساتے ثواب کو ان کو دری دن کو رکو سجدہ کو ان کو دل تک بے داخل کرا دی نو چہ پتہ گل تے کہ دسیو عمل کی چا او تے نقصان رسی بی فکری را دی اور شغل پیدا کی نا غنا روا دے پدی حکمت بان زمگا فقہاوی رحمہم اللہ تعالی جماعت سیدھا سادہ پکار دے قول مضبوط ہو کی سیدھا سادہ نقص و نگار پی نہیں نقص و نگار سرا حکمت ختمی گی غفلت را دی جابا غسین کئی دانی دی پکار کبیا سو کئی خالصتن دا خپل مان لے کئی نو قبلی طرف تو بالکل نہیں دا قبلی طرف بخالی پوسٹر لگول جماعت دو جماعت لے بیجتی بھی جماعت چی پوسٹر لگول لی من یرید فی ہی بی الہاد ام بزن دا مدرسو والا تا گورا پوسٹر پا کم دے کی لگئی جماعت کی لگئی دا جلسے پا جماعت کی لگئی دا شان تدنور چیزوں پوسٹر و کاغذ پا جماعت کی لگئی پلان کے دے چا مدرسا تا دا مدرسے دی اللہ مندو باشے تا دے خدا غر کی دا جماعت بیجتی کے پا جماعت کی لگئی من یرید دا جماعت پا دیوال بانیم چی جماعت سر لگئی دے لے جماعت دیوال لے پا دی جواب آنیم دی دنیا تشیح لیکل یا پی دی جلسی لیکل یا پی پوسٹر لگول یا پی بل کاغذ لگول یورد فی ہی بیلحاد ظلم دی زیادہ دی تار دادا چی تو کی کئی نو اللہ جی لحسن اخفی مات کی اللہ جی زلیل کی دی جماعت بیزتی کی من یورد فی ہی بیلحاد اندو ظلم زما پوسٹر بچر تا پا دی دیو نینا دی بار پوسٹر را جی زما جن پی لیکلی مدل تا پا دیواری نلگی پا دکان دی لگی پوری بلکہ رو جماعت لگی کالی میں کہتا دے سر پوسٹر لگول دا مدرسہ کے داخلہ شروع دا مبارک کار دیا تھا سوزان اللہ دے گھر کا داد دا دا لگول دے دے ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا جمعتنا دا اللہ دین دا بل چانم دی پکی وان اغسطے شی چی بل چانم پکی تاخلی چی عظمت معلومی گی تنا من یوری سیہ بی الہادن بی ظلم نزق من عذاب علیم دا لاس پلاس سودا دا گوارے دے کی نیتا نہیں دا بیجتی چھو سو پا کم اترقی کمولاو کا کامیو کرا اللہ سات پا سات مانی زلی رکی نیتی بھی کنش دے رزق من عذابین علیم سکوتا عذاب دارناک ولی دا پا پاک ساتی لطائفین والقائمین والرکع السجود ادا پوشتری دلتا چی دا مازن افشتا صلی اللہ چی جو رکری گرہ دکی جو رکی مازن افشت شکی دلتا اگا نقشہ دمانزنو دا اگا اعلان دیا کہتے تھے لکلی پانکی پلانکی قسم پانکی یا لکلی پلانکی پر اسرے انڈیسٹری از رون کار خانہ دا یا سر بلتی لکلی زمگو دکان زرگرون جو کنی خیال سر را پلانکی سر را پاو پلانکی دیا کی کستا ضرور دا اصل شے اگا دا اعلان خورو لیا پا سر لگو لی نو باسی تو پری دی نو مخیطا تا دا منزن نقشہ جو را کرلا نو پدی بانی دی کتاب کے رمائے صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے ذکر کرے گا عقیدہ مل دا تفصیل سے ذکر جو پوسٹری ہو دا چیزونا یورد فی ہی بی الہاد ان بی ظلم نزق من عذاب ان علیم ہم منی چوکو نا وی تا حق وار کمانا میزنا حق وار تو کمانی چوکو نا غارو تنیج دی من یورد فی ہی بی الہاد ان نزق طاہر بیتین طائفین والعاکفین والرکع السجود اعلانو کا خلقو کی درات لو دے زیلا الحج القصد الحج ارادہ اعلان کا حلق تا درادہ سیدو ارادہ کولو دے دے ویدہ بسنگ زما آواز آور یہ آواز تا کار دے رسول تا کار نہیں رسول زما کار دے من دے دے کہ منگا تا سب شہی کمائیں دنی کب آبا آگے اعلان بیا دوتو از دن فی الناس بالحج یا تو کا رجالان صفا مانے اولارو اے خلق دا اللہ دے تعظیم دے میں تیر کرے دے دے لرازائی رازی با دے دے لے پیادہ را روان دنی دو علاقو دلورنا علا کل زامر پہ ہر خوار آخا اخوانی تازی رازی با دا اخانی من کل فج نامیق دا ہر تنگی دنگنا دا دنگو لارنا پہ تنگو برا روانی دا ولی مکہ معظمہ دیوالون غرون کے گیر دا دا ہر طرف نا چیزی نو پہ تنگی بو کزی دیتا اس حکومت زور کو کوشش ہو کو اگر غرونو انسانتا اوار کلا برابر کلا و اگر چطوالی اگر شانتا دی برا بخیر دی جب کو دیجی یا تین من کل فج نامی سنو برا دی چی حاضر جی فیدو تو دو یاد کنون دا اللہ پی تعظیم دا شعائر دا اللہ اے یزبخوها چی حلال کی دا قوخانی یزکر اسم اللہ فی ایام معلومات پر از معلومو کی پا اگر سبانی چی روزی ورکر دول اللہ یعنی چار پایا دنگر او خواهیتنه چه قربانی مکره او خواهیتنه الباعث مصیبت زده الفقیر غریب تا غریب مصیبت زده چنه ورکه قربانی حکم داده چه پا خپلوم خواهی شه بلو مرکوش مالدار ده خرطولی نیشته ده خرطوائی ما پاتی که دان سر چه سر پرتی تلکه ده پوری زال ساتی فرج کی دی خدنو که ده کنه عظیمت زال شه ده عظیمت خدای چه ده غروز که ختم که غریب عجز لورکه رخصت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کری دی اولی ویلو دا دیرو روزونا زیادتا بین ساتای دا دیرو روزونا زیادتا بین ساتای جماعت کی دا تکبیر نارا پا زور سرا یا دا زندہ باد نارے لگول سنگ دی ناروا دی بالکل ناروا دی تکبیر کی ثواب دے وہ جماعت کی کہ کم دے کے جو زور ویل اس سے اگر دے کے ثواب دے داغین سوا پزور ویل کے ثواب نہیں سے مقتدیان راغون سی امام راغون سے فضول دیا ذکر کو اللہ اکبر اللہ اکبر ٹول علماء نا روا دا گناہ دے سبحان اللہ الحمدللہ فضول ذرو نا روا دی نو دا ادا تکبیر چرتا دے سڑیا دا کو شیطان کو کہ گوتے کرا جذبہ کیرا ہو نارے تکبیر بل اللہ اس لی گی اللہ اکبر نو بار والی نو بار تو زکنا بار دی ہوئی پروڑ دی ہوئی چنا کی دی ہوئی بجد کی نہیں سی او دی جماعت بھی دیتی دا زندہ باد توبہ دا مخلوق دا پارا زندہ آباد ویل اب یہ پو جماعت کی ویل دا کم مسلمانی دا دی تر قوانی نور خبرتے دا طول ناروا دی گناہ دے پا زور ایر زندہ آباد نارے دا زندہ آباد نی دی مرد آباد دا مرد آبادی پی کلاولی جدے خدای غر کا جماعت تے بیدار تراؤلل نو خب ہو پکی تا مجید کے چار پائے پر جو چادر ڈالی گیا کہ دل تمہا دا مجید دا چار پائے خبری کلی خرم قوار کا خیر خبر نہ تے بے خیر ہمیں کتاب بہت خدا خبر بن رہا جماعت کے دا جنازے کٹ خودل دا جنازے تختہ خودل گناہ دے دا بیا دے دیدہ ناروا دے سلو جماعت کی گدے پر کوری کیا کرنے سپیرہ تخکاری نبیا پر کتلانو رکھ سے رکمارا دے وَلْيَطَّوَهُ بِالْوَيَتِ الْعَاتِيقُ آتنگ الباعث نبی علیہ السلام اول کے منع کریا دا درو روزونا زیادتا با وخد قربانی نساتا ہے حکمت تو زان لا اخرى چه قرائش دیر روز که اخرى او تیو زالا پا غوخه بانده مور سنو بیای روز دو دریز لکی گی بیا نکی گی اکا خوری محل تا میاده از مینو دا درز از روز بخی گی سب کیولالی دا دازی مدی شورو دی الکا دا والی بس دا ما غوخه تا سمرا بان ندره نو نو بلی کتا خولا کنه چه سمرا بان راغلی لگا بازی خوالا چه درز روز نده ناغبه کتا دا بمان خلاصی گی پجیده کی بیا نو دری روزونا پورتا مپاتی کوئی مانا زال لاؤخرا چنش خوالا نو بلے اور که خیراتی ورکا خدا دا رسو نبی علیہ السلام اجازہ اکرلا تا سے ساتھ لے شدار تو پوری چی ساتھ دن سر ساتھ ای نو حکم داری اطرمو پخبلا خورای ورقرائی تنا مصیب زدا فقیر تا یو دا خبر دا چی دا مشترک قرب خیراتی ورکول گنا دے قربانی تل شریک دا طولو دا دین خیراتی شو اور کل گناہ دے اولی دا شرم نباغه ہوئی چی زجو ورے کا خود طول پی نگو شالی گی نو دا یرے نویلی چی علکہ میں ورکا خپل تقسیم کیا ود خپل خپل نور کو خوائیلی نشی نو چینی شو یرے دا شرم نا نو آن طیبی نفسی ہی ندا نو پکار دا چی دا شریکی نی نور کئی چی کل خالی شولا خپل خپل شولا بیادی طول نور کی کنو سوکتا سو یو خبر دا کمورو ہونو چی ورے دل آغو آو ویلیو یو مطلب مانا چاچی چی قبولیت و استعداد اللہ قدرتن چول و فطرتن آغا جی چاچی اندیا چول آغا نیدی آغا جلن روحون آوری دلی و کنی آوری دلی خبرم دا غدا سو فرق دکیشتے وازین فی الناس بلاج ای فی ایام معلومات علام رزقهم من بحیمت الانام چارپائی سر دنگر اول راور بحائیم بارومی سرکاری یعنی خدائی زنگلو چند داغی نو قربانی کی کنا ذکر سرا نام انعام یعنی مملوک شے مور طرف تا نسبت کی مور سارانی و بچے دینی اللہ قربانی تینی کی اسی ذا اللہ لال کون خیراتی قربانی تینی کی اسی دینی اللہ ساتھ لیل قربانی تینی کی تینا قربانی و دا حلیو نا کائی ہاں دمرا دا چھ کپلار یعنی دبیجے پر سارا بانی دو سارانی پیسن بچے پا گیر شیده یا دو سارانی گرد نده گرد بچے پا دقا شیده ناغا پا پلار پسی نیجی مور پسی را دی مور کورانای دا قربانی تی نکی دیر شید سم قضو تفاساهم سم الی قضو تفاساهم بیا دی پورا کی تفاساهم حجت خپل پورا دی کی اجتون خپل ضرورتون سوال دیو که دا اللہ نر سوال دیرت اللہ تفاس خیری تا لری دی کی ازان نخیر اقبال سل خیرے قربانی جو کولا نو حاجی آزاد سو کنا حالت لہو کل شین الا النساء طواف زیارت نمخ کی قربانی نہ پس ارتو تروازی بیر کو خود و سرا ناغی تبا بدنی گوری او نور کارون روازو نوزی لام دی غسل لیو کی بریتان دی برابر کی گیر دی غوار کی خوشبی دیو لگی او داشتن تسر چند دیو کی او کچری طواف زیارت دیو کن بیا نورم روازو مطلب دا ہے لیقضو تفضاهم لری کی زان نخیری نکان غشی دی اگر ختم کی وقتان وقتان دامانم دا لری دی کی زان نخیری اخبال حاج او کون دے حاج تا دے گوری زان نا دے دے شرک و دے کفر خیری لرکی سوچتے کہ چدا عمل میں دلتا ہو کو التلبیہ چدا تکیم لبائک اللہم لا شریک لکا لبائک تا سر شریک نیشہ اللہ ستا کورلر عالم ستا بمانم نو دا سی و بیاد بل کورلہ نزی چھ دلتا تلبیہ و لبائک او چھ وطن تلاشن و بیاد درگاہ تروانی نو تا تلبیہ لتا صلوی ردا زار ندی خیر ندی شرک لرنکا لیا قدو تفضا ہم آل پکی شیطان پا گٹی